कुंभादि अनुगत सत्ताया ब्रह्मलक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये सर्वलक्षण है। सत्वम सत है ब्रह्म तो सत्ता ब्रह्म का लक्षण होगा, किंतु सत्ता तो घटपटादि में भी है, घट में सत्ता है, द्रव्य गुण करने में सत्ता है। कुंभादि अनुगत सत्ताया जो सत्ता घट में भी है वो तो ब्रह्म का कैसे लक्षण बनेगा? ब्रह्म का लक्षण होगा तो ब्रह्म में ही रहे, अन्य तो नहीं रहे, तो घट में भी सत्ता है अतिव्याप्ति होगी। कुंभादि अनुगत सत्ता ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता है कि ब्रह्म से भिन्न सत्ता रूप जाति घटादि में ही लक्षण नहीं बनेगा। मिथ्या सत्यानुगत सामान्य भाव ऐसे कोई सत्ता सामान्य नहीं, मिथ्या में भी रहे और सत्य में भी रहे, मिथ्या सत्य दोनों में रहने वाला सत्ता रूप कोई सामान्य नहीं, जो ब्रह्म में भी रहे घट में भी रहे। तथा चमृतादि व्यावृत्य सिद्धि यदि सत्य को सप्तम ब्रह्म का लक्षण कहेंगे तो घटादि में भी प्रपंच मिथ्या में भी तो मिथ्या से व्यावृत्ति कैसे होगी? अमृतादि व्यावृत्ति सिद्धि नहीं होगी। त्रिकरण बाध्यत्म ब्रह्मणि सौतमिति तन्मतापत्य सत्ता ब्रह्म का लक्षण करेंगे घट में भी है, किंतु आप कह तो सत्रिकला बाध्यत्म ब्रह्म में सौतम ये लक्षण है, श्रुति में सत्यत्व त्रिकला बाध्यत्व, त्रिकला बाध्यत्व रूप सत्व घट में कैसे होगा? त्रिकला बाध्यत्व है तुम्हारे मानते हो, जो त्रिकला बाध्यत्व रूप लक्षण है उसका त्याग करना पड़ेगा। अभी सत्ता जाति को लक्षण मानिए घटपट आदमी जो है, किंतु आपका जो मत है त्रिकला बाध्यत्व रूप सत्यत्व ब्रह्म का लक्षण स्थिति में क्या गया उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। इति चेत न ब्रह्म सर्वाधिष्ठानतया तद्रूप सत्ताया सर्वानुसत्व न जाति व्यपदेशा वस्तुतः जो सत्ता है कोई जाति नहीं है ब्रह्म का लक्षण, सर्वाधिष्ठानतया सबका अधिष्ठान है ब्रह्म, सबका अधिष्ठान मनुष्य तद्रूप सत्ता है, जो अधिष्ठान ब्रह्म रूप सत्ता है, सत्ता कोई ब्रह्म में रहने वाले धर्म नहीं, सतैव सत्ता तलपति हाँ कार्थ नहीं, ब्रह्म से अभिन्न ब्रह्म रूप सत्ताया सर्वानुष्य तत्व सर्वत्र अधिष्ठान रूप से अनुगत है, जितने पदार्थ है सबका अधिष्ठान सदरूप ब्रह्म है, तो सर्व वस्तु के साथ सदरूप अधिष्ठान का अनुसत होता है, अनुगत होता है, होने से जैसे एक घटत्व अनेक घट में रहता है घट से जाती है, गोत्र अनेक गो में रहने से गोत्र जाती है, ठीक इसी प्रकार सदरूप जो सत्ता सर्वत्र अनुगत है एक होने से इसको जाति कह दिया सत्ता को, जाति तो व्यपदेशा कल्पतर कारण ने सत्ता को जाति ऐसे कह दिया, वस्तु तो जाति नहीं है। कल्पित धर्म तमादाय ब्रह्म व्यक्तिगत राज्य और जाति ब्रह्म का लक्षण होगा, एक व्यक्ति में रहने वाले कैसी जाति होगी? एक आकाश में रहने वाले आकाश तत्व जाति नहीं होती है, तो कल्पित धर्म तमादाय और सत्ता भी ब्रह्म से भिन्न ही नहीं है, भिन्न जैसे तो सत्ता में धर्मत्व कैसे है, धर्म कैसे होगा? वो तो सदरूप ब्रह्म है, तो उसमें धर्मत्व कल्पित है, सत्ता में सदरूप ब्रह्म है उसमें सत्व भी कल्पित धर्म है, धर्मत्व उसमें कल्पित है, कल्पित धर्मत्व को लेकर के ब्रह्म व्यक्ति का स्वास्थ्य ब्रह्म व्यक्ति का ब्रह्म उसका आश्रय है, ब्रह्म में आश्रित है सत्ता और इसे लक्षण हो जाएगा ब्रह्म का। तच्च सत्वम त्रिकला वाच्यत्वम एवेति न तच्च सत्वत्वानि श्रुति में जो कहा सत्वम त्रिकला वाच्यत्व उसका इसकी हानि नहीं, क्योंकि सत्व का अर्थ त्रिकाला बाध्य तो कालक्रम इसका बाध नहीं होता है, त्रिकाला बाध्य तो परिचित सत्व स्वरूप है, तस्य स्वरूपत्व हानि न तस्य अनृतम प्रत्यय अधिष्ठान से भी अनृत आशितत्व अभाव न तद व्यावर्तक तो संभवात तस्य अनृतम प्रत्यय अधिष्ठान से भी जो ब्रह्म अनृत मिथ्या प्रपंच का अधिष्ठान है अनृत आसी तत्व भाव अनृत में सत्यत्व आसित नहीं है। ब्रह्म अनृत के अधिष्ठान है, जैसे पूर्व जी ने कहा अधिष्ठान सर्वानुगत है ऐसे सत्ता है अधिष्ठान। अभी सिद्धांति कहा ब्रह्मण सर्वाधिष्ठान तद्रूप सत्ता सर्वानुसत हुआ, सर्वानुसत सब आसित है ऐसा नहीं, सबका अधिष्ठान है। अनृतम प्रति अधिष्ठान होने पर भी अनृत में आसित नहीं, अनृत में आसित नहीं होने से तद व्यावर्तक तो संभव तो मिथ्या वस्तु का व्यावर्तक हो जाएगी। यदि अनृत में आसित होता सत्य रूप ब्रह्म मिथ्या में रहता तो उसका व्यावर्तक नहीं होता, मिथ्या में नहीं रहने से मिथ्या वस्तु का व्यावर्तक हो जाएगा। आनंदत्व आदि कल्पित जाति साहित्य में लक्षण होती परिता, लक्षण विदा सत्यत्व आनंदत्व ज्ञानत्व आदि कल्पित जाति के लेकर के लक्षण जो कही कहा गया सत्यत्व ज्ञानत्व आदि परिता पर तार्किक के मत के अनुसार लक्षण कहा गया जाति के लेकर के। न तो धर्म समान सत्ता का भेदम विनेव उपाधि औपाधि के भेद मात्रेण आकाशत्वादि आकाशत्वादिव ज्ञानत्वादिर भी जातित्व जैसे आकाशत्व जाति नहीं है, क्योंकि आकाशत्व जहाँ रहेगा उसमें भेद आकाश में रहता है, आकाशत्व आकाश में और आकाश में भेद नहीं रहता है। आकाश जिस प्रकार जिस सत्ता के तत्सत्ता के भेद आकाश में नहीं रहता है, भेद नहीं रहने से आकाशत्व जाति नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति में रहा अनेक व्यक्ति में आकाश भेद हो घट जिस अनेक घट है उसमें एक घट तो रहेगा और जाति आकाश इस प्रकार अनेक होता एक आकाश तो उसमें जाति होती, किंतु आकाश एक है तो एक होने के कारण उसमें आकाशत्व जाति नहीं है। धर्मी समान सत्ता का भेद ना, धर्मी का जो धर्मी की जो सत्ता है समान सत्ता का भेद का आश्रय, भेद का आश्रय जिससे घट में भेद रहता है, भेद का आश्रय क्या घट घट व्यावहारिक सत्ता उसमें भेद भी व्यावहारिक है। धर्मी समान सत्ता के भेद घट में ही ऐसे नहीं होगा तो औपाधि के भेद मात्र से आकाश में भी औपाधि के भेद हो जाता है, वास्तव भेद नहीं कल्पित भेद घटाघात मठाघात क्या करके इतने मात्र से आकाश तत्व की जाति सिद्ध होती। कल्पित जहाँ भेद मानकर औपाधि का भेद मान करके अनेक आकाश में घटाकाश में एक आकाश तत्व जाति ऐसी सिद्धि नहीं होती, कल्पित औपाधि का जाति भेद को लेकर के। जैसे आकाश तत्व जाति नहीं होती है ज्ञानत्व आदि भी जाति तो है, ज्ञानत्व भी जाति नहीं होगा सत्यत्व भी जाति नहीं होगा। इतना वाच्यम ज्ञानत्व आदि नाम धर्मी समान सत्ता के भेदवत उपहित वृत्तित्व ज्ञानत्व आदि उपहित में रहते हैं शुद्ध ब्रह्म में नहीं है। ज्ञानत्व क्या रहेगा उपहित धर्मी समान सत्ता के भेदवत जिसमें धर्मी समान सत्ता के भेद है उपहित पारमार्थिक है नहीं नहीं तो व्यावहारिक धर्मी समसत्ता का भेद व्यावहारिक भेद रहता है उपहित वृत्तित्व तरी शुद्ध से कथम ज्ञानत्वादि लक्षण यदि ज्ञानत्वादि उपहित में है तो शुद्ध ब्रह्म का कैसे लक्षण बनेगा नहीं गंधो जल से लक्षण विषय गंध पृथ्वी में जल में पृथ्वी से मिल गया तो गंध का आश्रय पृथ्वी पृथ्वी रूप उपाधि मिश्रित से जल में भी गंध होता है तो जल का लक्षण कर देंगे तो जल का लक्षण गंध बनेगा क्योंकि उपाधि चेतन उपहित वृत्ति उपधेय वृत्ति तो अनुपाय सिद्धांत कहता है धर्मी समसत्ता का भेदवत उपहित वृत्ति है ज्ञान को उपहित में जो रहेगा उपाधि से युक्त तो उपहित होता है तो उपा विशेष में रहेगा ना नहीं जो उपाधि युक्त में रहेगा विशेष में रहेगा नहीं उपहित वृत्ति भी उपधेय वृत्ति तो अनुपाय उपधेय वृत्ति तो रहेगा विशेष में रहेगा तदुत्तम सत्यत्वादि विशिष्ट सबल ब्रह्मवाचिना सत्यादि प्रधान शुद्ध ब्रह्म की लक्षण है कि जो ब्रह्मवाचक पद है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सत्यत्वादि विशिष्ट सबल ब्रह्मवाचिना सत्यत्व विशिष्ट ब्रह्म ज्ञानत्व अनंतत्व विशिष्ट ब्रह्म सत्यत्व आदि विशिष्ट ब्रह्म कौन होगा? सबल ईश्वर निश्चित है, विशिष्ट होगा वो सत्यादि पद के लक्षण शुद्ध में वाच्या से विशिष्ट लक्षण शुद्ध में ब्रह्म लक्षण न से अनृत स्वरूप सबले सबले माया विशिष्ट मिथ्या अनृत सत्य तो है, फिर सत्य कैसे होगा? जो अनृत स्वरूप माया विशिष्ट है वो सत्य कैसे होगा? सत्य में ज्ञान लक्षण कैसे बन गया? योगेगा यदि सत्य तो उसमें रह जाएगा मिथ्या में तब तो न अनृत व्यवधि मिथ्या में यदि सत्य तो रह जाए ब्रह्म का लक्षण करे सत्यम ज्ञानम सत्य तो ब्रह्म में रहेगा मिथ्या में नहीं रहेगा यदि रहेगा तो मिथ्या से व्यवृत्ति नहीं तत्व न अनृत व्यवृत्ति पहले तो सत्य तो नहीं होगा मिथ्या में और रहेगा तो अनुति की व्यवृत्ति नहीं होगी इतने नवाश्य सबले ही सत्यता ऐसा एवं ये तो पारमार्थिक संसर्ग प्रतीय माने तस्मिन सत्य शब्द संगति ग्रह सबल में सत्यता है माया विशिष्ट में सत्यता क्या है? ऐसा परमार्थ संसर्ग प्रतीय माने तस्मिन परमार्थ संसर्ग तस्मिन प्रतीय माने सत्य शब्द संगति परमार्थ सत सत संसर्ग प्रतीय माने एक पारमार्थिक सत्य और बाकी आकाश कहेंगे एक पारमार्थिक रूप से सत्य सत्य है और कल्पित होता है मिथ्या और दोनों मिल करके संसर्ग व्यवहार होता है आध्यात्मिक दोनों एकता उसको सत्य कहते आकाश को सत्य कहते आकाश कहेंगे आकाशम अस्ति उसे पारमार्थिक शब्द रूप आकाश कल्पित है और दोनों मिला करके भी एक सत्यता है सबले ही सत्यता ऐसा है वो यत परमार्थ संसर्गेन प्रत्यमाने तस्मिन् सत्य शब्द संगति ग्रह सत्य शब्द की शक्ति ग्रह होता है माया में सत्यता माया विशिष्ट ब्रह्म में सत्यता परमार्थ संसर्गेन प्रत्यमाने तस्मिन् परमार्थ सत संसर्गेन परमार्थ सत अभिन्न रूप से प्रत्यक्ष होता है माया विशिष्ट चेतन परमार्थ अधिष्ठान सत संसर्ग से प्रतीत होता है आकाशम अति ईश्वर अति तो सत्य शब्द की शक्ति ग्रह होता है ईश्वर में इसी प्रकार आकाश में भी तदुत्तम संक्षेप साधि गई आकाश आदो सत्य तत्वदे का प्रत्येक मात्र सत्यता आकाशी जन्य तत्सपर्क सत्यता तब चान्य तत्र चान्य विद्वन उयम सत्य शब्दस्तु तत्र आकाश आदो सत्यता तावदे का आकाश में सत्यता है व्यावहारिक सत्यता है स्वकाल अबाध्य रूपा स्वकाल में आकाश में सत्य बाध नहीं होता है ये एक है आकाश आदो सत्यता तब देखा प्रत्येक मात्र सत्यता काशी धन्य अब प्रत्येक आत्मा में जो सत्यता है वो अन्य है क्या है त्रिकाला बाध्य तो प्रत्येक मात्र में त्रिकाला बाध्य तो आकाश में स्वकाला बाध्य तो तत्सपर्क सत्यता तत्व जान्य तो सत और आकाश के संपर्क से प्रत्येक साथ आकाश का अध्यास होने पर आकाश होती तत्व अन्य अन्य सत्यता आकाश में सत्संपर्क तो में आकाश में जो सत्यता वो अन्य है विपन्न सत्य शब्द तो तत्र तत्र तादात्म्यवती सत और आकाश दोनों के तादात्म्य वाले तादात्म्य जिसे में हो ऐसे आकाश में सत्यता अयम सत्य शब्द व्युत्पन्न गृहित सत्य सत्य शब्द की शक्ति ग्रह सत्य शब्द की शक्ति आकाश में है कौन से आकाश है सत के साथ तादात्मापन आकाश में सत ब्रह्म में एक आकाश सत्यता है पारमार्थिक आकाश में सत्यता अन्य है स्वकाल अबाध्य और सत ब्रह्म के साथ आकाश का तादात्मापन जो होता है तो सत संपर्क से तत् ब्रह्म के संपर्क से आकाश में सत्यता अन्य है जिसकी शक्ति सत्य सदी शक्ति उसमें गृहित होती है तत्र तादात्मति हाँ ये अन्य ये जो सत्यता हुई जो पारमार्थिक प्रत्येक मात्र में सत्यता वो भी नहीं है केवल आकाश में जो सत्यता है सकाला बाध्यता वो भी नहीं है, किंतु अधिष्ठान सत्य के संपर्क से एक सत्यता आकाश में अस्ति, इसमें से सत्य मिथे सत्य अनृत मिथे निकृत आकाश अनृत सत ब्रह्म दोनों का तादात्म्य अभ्यास होकर के उसमें ही सत्य शब्द प्रयोग होता है व्युत्पन्न व्युत्पन्न का अधिगृहित शक्ति का सत्य शब्द से तत्र तत्मत्र सत्यानृत तादात्म्यमति सत्य मिथ्या तादात्म्य वाले आकाश में सत्य शब्द व्युत्पन्न प्रातिभाषिक नहीं व्यवहार में तो आकाश को सत्य कहते हैं, खाली आकाश में तो कल्पित है ब्रह्म में पारमार्थिक है, और लोक में जो सत्य कहते आकाश को सत्य व्यवहारिक है, सत्य के साथ आध्यात्मापन्न आकाश में सत्यता है उसमें सत्य सत्य का शक्तिग्रह होता है, अर्थात विशिष्टमी सत शब्द की शक्ति है, शुद्ध ब्रह्म में पारमार्थिक बाकी सब मिथ्या है, और सत असत मिला हुआ सत और कार्य माया विशिष्ट मिल कर जो विशिष्ट है उसमें सत्य शब्द की शक्ति है। आकाश में इस प्रकार केवल आकाश में सत को छोड़ करके ये सत्यता अलग है, और पारमार्थिक प्रत्येक मात्र में सत्यता अलग है, और दोनों का जो तादात्म्य होकर के एक भान होता है ये सत्यता है अलग व्यावहारिक सत्यता जिसमें सत्य सत्य की शक्ति है। पहला व्यावहारिक क्या है, खाली आकाश में जो सत्यता है वो सत्य तादात्म्य रहित आकाश में, तादात्म्य रहित आकाश में सत्यता है, मिथ्या है बात होने, और सत्यानृत मिथ्या निकृत्य कहा ना, सत्य मिथ्या का दोनों का मिथुन तादात्म्य अध्यास होता है, एक अधिष्ठान सत्य है अध्यस्त है मिथ्या, दोनों का जो तादात्म्य अध्यास होगा ये हो गया अभ्यास, ये एक हुआ आकाश में पारमार्थिक सत्य, सत्य में ब्रह्म में पारमार्थिक सत्य है, आकाश मिथ्या है मिथ्या स्वकाला बाध्य रूप सत्य, आकाश समस्ति करते सदरूप ब्रह्म के साथ आकाश का जो तादात्म्य अभ्यास हो गया ये सत्यता व्यावहारिक है, इसमें सत्य सत्य की शक्ति है। एवं आनंद आदि प्रदेश अभी दर्शक समझना, इस प्रकार आनंद एक है मिथ्या वस्तु में, एक प्रत्यय आत्मा में और एक विचित में, तथा जो कथम तेषा नानृतादि व्यावर्तकत्व तो अनुत का मिथ्या का बाबू तो कितने होगा, मिथ्या का बाबू तो होगा मिथ्या है आकाशादि में, और सत आकाश दोनों मिला हुआ जो सत्यता है वो सत्यता अलग है। इतना शुद्धाद अन्यत्र सत्यत्वाद असंभवात सत्यादि वाक्य से लक्षण है अखंडार्थ शुद्धे सत्यत्वाद रभानाद पर्याय दुर्बार प्राप्त इतना प्राप्त शुद्धाद अन्यत्र सत्यत्वाद असंभवात शुद्ध ब्रह्म है अन्यत्र सत्यत्व ज्ञानत्वाद नहीं रहेगा, शुद्ध ही तो सत्य है, होने से क्या होगा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वाक्य है उसकी लक्षण से अखंडार्थ को मानते हैं, यदि लक्षणा से अखंडार्थ हो गया सत्य तो विशिष्ट नहीं, सत्य तो विशिष्ट ज्ञान तो विशिष्ट नहीं हुआ किंतु शुद्ध ब्रह्म सत्य सत्य का क्या होगा शुद्ध ब्रह्म, ज्ञान सत्य का भी लक्ष्यार्थ क्या होगा शुद्ध ब्रह्म, तो सत्यम ज्ञानम अनंत में सर्वत्र जिस लक्षणा से अखंडार्थ को मानेंगे शुद्ध सत्यत्व आदि रभानाथ शुद्ध में सत्यत्व का सत्यत्व धर्म रहेगा भान नहीं होने से पर्याय तुम दुर्वारण, क्योंकि शुद्ध अर्थ लक्ष्य का ही लक्षणा से अखंडार्थ का भान होगा, सत्य सत्य का अर्थ शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का भी अनंत का भी सबका शुद्ध अर्थ, शुद्ध में सत्यत्व ज्ञानत्व आनंदत्व का भान नहीं होने से अभी क्या होगा जो प्रयोग क्या है सत्यत्व आदि वाक्य के द्वारा वो सत्य कहो लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म लेना, ज्ञान कहो तो शुद्ध ब्रह्म लेना, आनंद कहेंगे तो आनंद कहते हुए शुद्ध ब्रह्म लेना, तो सत्यत्व आदि जब भान नहीं होता है शुद्ध में पर्याय दुर्वर, यदि भान हो ना सत्यत्व ज्ञानत्व आनंदत्व तब तो भिन्न भिन्न हो जाएगा, भान नहीं पर शुद्ध विशेष ही भान होगा तो पर्यायवाचक हो जाए सत्यम ज्ञान अनंत इति इतने परास्तम स्वरूप मात्र परते भी न पदांतर व्यर्थम स्वरूप मात्र परते सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप मात्र परक होने पर भी ज्ञान अनंत आदि पद का व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं? व्यावृत्ति भेद बोधन छापल्य व्यावृत्ति भेद बोधन है ना, व्यावृत्ति विशेष बोधन है ना। सत्य शब्द से जो भेद है असत व्यावृत्ति, ज्ञान शब्द से जड़ व्यावृत्ति, व्यावृत्ति भेद विशेष हो उसका बोधन करने से प्रत्येक पद सफल। सत्यम ज्ञानम अनंत, ज्ञान शब्द से किसकी व्यावृत्ति होगी? जड़ व्यावृत्ति, और सत्य शब्द से असत व्यावृत्ति होती है। व्यावर्तक से सत्यत्वादे तात्पर्य तो असमर्पण है व्यावृत सिद्धि। व्यावर्तक से सत्यत्व, व्यावर्तक धर्म क्या है? सत्यत्व, ज्ञानत्व, आनंदत्व। यदि इस व्यावर्तक धर्म का तात्पर्य तो असमर्पण है, तात्पर्य उसमें यह नहीं ब्रह्म में सत्यत्वादि धर्म नहीं है, तो फिर भेद कैसे सिद्ध होगा? ब्रह्म में सत्यत्व रहे तो असत व्यावृत्ति सिद्ध होगी, ज्ञान तो रहे तो असिद्ध व्यावृत्ति होगी। यदि सत्यत्व आदि ब्रह्म में तात्पर्य तो है ही नहीं, तो असद व्यावृत्ति अजड़ अचित व्यावृत्ति कैसी सिद्धि होगी? इतना वाच्य गंभीरायन मध्यान घोष प्रतिवर्षति, गंभीरायन मध्यान घोष। इसमें घोष तो तीर में, तीर में ही लक्षण करना इत्यादि था तीर तात्पर्य भी, तात्पर्य किसमें है? तीर में। तो नद्यां अगंभीर व्यावृत्ति अभिधान बरात लभ्य थे। नदी कैसा है? गंभीर, गंभीरायाम नद्याम गोसर। नदी कैसा है? गंभीर, अगंभीर है, अगंभीर व्यावृत्ति, अगंभीर भिन्न व्यावृत्ति अभिधान बरात शक्ति से ही गंभीरायाम कहेंगे तो गंभीर का क्या था? अगंभीर न, तो नदी में अगंभीर की व्यावृत्ति शक्ति से प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य विषय अगंभीर अनदी तीर व्यावृत तीर बुद्ध उपाय सिद्धांति कहता है। तात्पर्य विषय अगंभीर नदी तीर व्यावृत, तात्पर्य विषय क्या है? गंभीर नदी तीर के लक्षण तीर में करेंगे। तात्पर्य विषय गंभीर या अगंभीर? तात्पर्य विषय है, तात्पर्य क्या विषय? अगंभीर गंभीरायाम नद्याम दोष, तात्पर्य क्या विषय? गंभीर या अगंभीर? पुस्तक देखे तो क्या गंभीर है, तात्पर्य विषय अगंभीर जो है ना, अगंभीर के साथ हमें नहीं अगंभीर नदी तीर व्यावृति, तात्पर्य विषय है अगंभीर नदी तीर व्यावृत तीर। यहाँ तक तात्पर्य विषय, तात्पर्य विषय है अगंभीर जो नदी है उसके तीर से विलक्षण तीर, ये तात्पर्य विषय है। अगंभीर नदी तीर व्यावृत जो तीर, व्यावृत अगंभीर नदी तीर से भिन्न ऐसे तीर बुद्धि में उपाय है, ब्रह्म में नहीं रहेगा। यहाँ क्या है तो लक्षण तीर में, तो भी तात्पर्य विषय अगंभीर नदी तीर व्यावृत्ति ऐसी बुद्धि में उपाय हुआ। तथा अत्रापि अभिधा बलात् सत्यत्वादि विशिष्ट तात्पर्यभावे आपात तत्प्रतिदि मात्रेणैव व्यावृत्ति सिद्धि। अभिधा शक्ति के सामर्थ्य से सत्यत्वादि विशिष्ट में सत्यपद का तात्पर्य लक्षण शुद्ध में विशिष्ट में नहीं अभ्यति आपात तत्प्रतिदि मात्रेणैव व्यावृत्ति। फिर व्यावृत्ति के क्यों शुद्ध में यदि है तात्पर्य सत्यता विशिष्ट में नहीं है तो असत्य व्यावृत्ति अजड़ व्यावृत्ति व्यावृत्ति की सिद्धि कैसे होगी? तो व्यावृत्ति सिद्धि होगी तत्प्रतीति मात्र न, आपात प्रतीति मात्र न, तात्पर्य है नहीं। ब्रह्म में लक्षण करेंगे सत्यता विशिष्ट में नहीं है, किंतु सामान्य प्रतीति मात्र से ही व्यावृत्ति व्यावृत्ति हो जाएगी। सत्य ज्ञान कर वाच्या उपस्थित होता है, वाच्या उपस्थित होने पर व्यावृत्ति की सिद्धि हो जाएगी। तात्पर्य विषय अनुतादि व्यावृत स्वरूप बुद्ध उपाय से तुल्यता, तात्पर्य विषय क्या है? अनुत है सत्य है, तात्पर्य विषय अनुतादि व्यावृत, तात्पर्य विषय अनुत नहीं, तात्पर्य विषय अनुतादि व्यावृत स्वरूप अनुत्यादि व्यापित स्वरूप को नहीं है शुद्ध, ये तात्पर्य विषय है। इसी बुद्धि के लिए उपाय से उपायत्व से तुल्य सत्य ज्ञान सत्यत्व अनंतत्व आदि उपाय है। न से नद्यादि पद लक्ष्य पीरादो, नद्यान दोष कर दिया, नदी पद का लक्ष्य क्या थे पीरा, उसमें नदी तो है लक्षण, लक्ष्य का पद का जो लक्ष्य है उसमें लक्ष्य भिन्न तो है नहीं, वाच्य भिन्न लक्ष्य वाच्य भिन्न तो शक्य भिन्न तो शक्य संबंध लक्षण है, तो शक्य संबंध जिसे में है तो शक्य से भिन्न है नहीं शक्य भिन्न तो नदी आदि पद लक्ष्य तीरादु अनदित आदि नदी भी लक्ष्य नदी पद का लक्ष्य तीर, तीर में नदी तो है नहीं अनदित है, इसको यह सत्यत्व आदि पद लक्ष्य भी ब्रह्म, यदि ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत आदि पद का लक्ष्य होगा तो ब्रह्म में क्या होगा नदी पद लक्ष्य में अनदित्व है, सत्य पद लक्ष्य ब्रह्म में असत्य तो सत्य भिन्न तो नदी पद लक्ष्य में नदी तो है क्या अनदित्व, सत्य पद ब्रह्म में क्या होगा नदी तीर में नदी तो है क्या नहीं, तो सत्य पद का लक्ष्य सत्य ब्रह्म ब्रह्म में क्या रहेगा सत्य तो नहीं रहेगा सत्य तो गवा रही, तो सत्य पद लक्ष्य ब्रह्म में सत्यत्व आदि पद लक्ष्य नहीं नद्यादि पद लक्ष्य तीरादु अनदित्वादिव सत्यत्वादि पद लक्ष्य भी ब्रह्मणि क्या हुआ असत्यत्वादि ब्रह्म सत्य हो जाएंगे, सिद्धांत उत्तर देता है यदि जहर लक्षण करेंगे तो वाच्यार्थ का त्याग करना पड़ेगा, जहर लक्षण नदी पद का अर्थ तीर करेंगे नदी को छोड़ देना पड़ता है, ये किंतु जहर लक्षण अनर्भगम यहाँ जहर लक्षण नहीं मानते जह दर्शक लक्षण कहेंगे तो कुछ अंतर रहेगा, यदि पीरादो नदीत्वादिवत ब्रह्मणे की सत्यत्वादिक अभिधा वाला न प्रतीय तथा एवं क्या तीर में नदीत्व की प्रतीत होती है नहीं, तीर में नदीत्व की प्रतीति होती है तीर में नदी तो है ना नहीं, तीर में नदी तो भी जैसे प्रतीत नहीं होती है इस प्रकार यदि नद्यादु नदी तो नहीं, यदि तीरादु नदी तो आदि तीर में नदी तो की प्रतीति नहीं होती है, इसी प्रकार ब्रह्मणे की सत्यत्वादिकम अभिधा फला न प्रतीत सत्यत्व शक्ति से ब्रह्म में यदि भान नहीं होता तथा एवं चार एवं चार होता ब्रह्म में सत्यत्व का अभाव होना चाहिए, न तेवम तेषा ही नदी में तीर में नदीत्व का भान नहीं होता है किंतु ब्रह्म में सत्यत्व का भान होता है, भान हो गया तीर में नदीत्व जैसे ब्रह्म में भी सत्यत्व अधिकम अभिधा भला न प्रतीय शक्ति से तबान होता है विशेष में सत्य तो है शक्ति से सत्यत्वान होगा तथा एवं न तो एवं अस्थि नद्यादु नदीत्वादिवत सत्यत्वादि ब्रह्मणी में प्रतीक है, नदी में नदीत्व का भान होता है नहीं तो ब्रह्म में सत्यत्व का भान होता है, न केवल निर्धर्म तत्व व्यापक हो यदि ब्रह्म में सत्यत्व का भान होगा तो ब्रह्म निर्धर्म कैसे होगा सत्यत्व रहेगा तो सधर्म को जाएगी, व्यावहारिक सद्धर्म से सत्य भी स्वसमान सत्ता का धर्म भी रहना तद उपपत्ति, देखो ब्रह्म में सत्य तो है नहीं तो ब्रह्म में निर्धर्म तो नहीं रहना चाहिए, व्यावहारिक धर्म से सत्य भी ब्रह्म में सत्यत्व क्या है व्यावहारिक स्वसमान सत्ता का धर्म ब्रह्म समान सत्ता का धर्म है ब्रह्म में, ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक है ब्रह्म में जो सत्यत्व पारमार्थिक है नहीं नहीं है अब पारमार्थिक हो तो ब्रह्म रूप हो जाएगा अलग नहीं होगा अभी आ गया है स्वसमान सत्ता का धर्म नहीं बन तदुपत्ते वाचका नाम लक्षकत्व अन्य अनुपरक्त स्वरूप मानाय इत्यादि वाचक जो शब्द है वो भी लक्ष्य तो हो जाते हैं, सत्य ज्ञान अनंत आदि भी लक्ष्य को हो जाते हैं। अन्य अनुप्रत स्वरूप बाना है, अन्य से असंबंध स्वरूप शुद्ध स्वरूप बाने के लिए सत्य पद से शुद्ध ब्रह्म की लक्षण है। यद्यपि सत्यवाचक है, सत्य तो विशिष्ट का वाचक है, ज्ञान ज्ञान तो विशिष्ट का वाचक है, तो वाचक होने पर भी अन्य अनुप्रत स्वरूप बाने के लिए लक्ष्य को हो जाता है, लक्ष्य पालन हो जाएगा। वाच्या क्या है यहाँ के लक्षण है अन्य अनुप्रत स्वरूप बोलने के लिए तदुतम कल्पतर पृथ्वी सप्ताह दिनाम तो जाति न व्यक्ति तादात्म कारण लक्ष्य व्यक्तिरपि ब्रह्म सप्ताह दिन जाति न सप्ताह जाते न व्यक्ति तादात्म कारण जातियों का व्यक्ति के साथ तादात्म होने से लक्ष्य व्यक्तिरपि ब्रह्म लक्ष्य व्यक्ति ब्रह्म ब्रह्म में सत्ता रहेगी नहीं तादात्म होने से तत्सत्ता न जाति न अस्माकम ब्रह्म सत्यादि न जाति सत्यादि को त्याग नहीं कहते सत्यादि अर्थात ब्रह्म में सत्य तो है सत्य तो उनसे सत्य भिन्न तो नहीं होगा तीरा में नदी तो नहीं उनसे है किंतु ब्रह्म में सत्य तो है। गौर नित्यो गौर अनित्य उभयत्रादि गौर नित्य है गौ अनित्य है अनित्य है गौ नित्य कहेंगे तो शक्ति किसमें न्यायमति के अनुसार जाति में न्यायमत में शक्ति गोप्रद की शक्ति किसमें जाति आकृति विशिष्ट व्यक्त है पदार्थ जाति आकृति व्यक्ति तीन में शक्ति है जाति में शक्ति है व्यक्ति में शक्ति है शक्ति व्यक्ति में भी है तो गौ जाति को लेकर कहेंगे तो गौ नित्या अव्यक्ति भी है तो गौ अनित्य गौर नित्य गौर अनित्य उभय त्रापि एक दिशान्वयार्थम एक दिशान्वय करेंगे गौर नित्य अन्य नित्यत्व का अन्य किसी के साथ करना गौत्व के साथ गौर अनित्य कहें तो अनित्यत्व का संबंध गौ के व्यक्ति के साथ उभय त्रापि एक दिशान्वयार्थम एक दिशान्वय करना पड़ेगा लक्षण अभिवतम लक्षण अनंत्य नित्य गौर नित्य में नित्य पद के लक्षण गौर अनित्य में नहीं गो नित्य कहें तो गोपति की लक्षण गोत्व में गौर नित्य कहें तो गोपति की लक्षण गो व्यक्ति में जाति व्यक्ति उभर तार्किक गो पदार्थ तो अभ्युपगमाच क्योंकि तार्किक लोग जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति पदकार्थ वाच्यार्थ शक्ति का विषय जाति व्यक्ति उभर तार्किक गो पदार्थ तो अभ्युगमाच जाति भी गो पदकार्थ व्यक्ति भी गो पदकार्थ जाति आकृति विशिष्ट व्यक्ति पदार्थ ननु औपनिषद पुरुषे धर्म न प्रतिक्षण प्राप्त औपनिषद पुरुष में धर्म प्रतिष्ठित कोई धर्म प्रतिष्ठित गृहत किंतु तत्वावेदन वेद जो कोई धर्म होगा वेद प्रमाणित होगा वेद प्रमाणित दो प्रकार तत्वावेदक अथवा तत्वावेदक वेद प्रमाणित होगा तथा जो कथम व्यावहारिक है तो व्यावहारिक कैसे होगा भेद आदि पुरुष में कोई प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है वेद के द्वारा वेद तत्वावेद के वेद से सिद्ध होगा तो सत्यत्वादि ब्रह्म में तत्वावेद प्रमाण सिद्ध है क्या तत्वावेद प्रमाण के द्वारा ब्रह्म में सत्यत्व सिद्ध होगा नहीं होगा तत्वावेद प्रमाण तो तत्व को बताएगा धर्म को नहीं यदि तत्वावेद प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा प्राप्त होता तब तो व्यावहारिक कहते तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा वेद के द्वारा प्रत्यक्ष सत्यत्वादि ब्रह्म में प्राप्त होते हैं ना नहीं होता तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा तथा जो कथम व्यावहारिक फिर भी सत्यत्वादि व्यावहारिक कैसे होगा प्रत्यक्ष से प्राप्त नहीं हुआ तत्वावेदक प्रमाण से तत्ववेदक प्रमाण से सत्य तो भार नहीं होता है तो सत्य तो व्यावहारिक कैसे हुआ निश्चित न वेदाद आपातः पठिता नाम भी वेद तात्पर्य विषय तो अभाव वेद से पठित होता है जो अर्थ वेद तात्पर्य विषय तो अभाव वेद तात्पर्य उसमें ही नहीं अतिगत अत्यधिक हो जाएगा पठित होता है वेद से किंतु उसमें वेद है, वेद के अर्थ वेद प्रमेय में वेद तत्व विषयत्व जितने वेद के अर्थ ज्ञान होता है समय वेद तत्व विषयत्व नहीं उनसे तात्विक नहीं। तात्पर्य विषय ही वेद से प्रामाण्य, मुख्य तात्पर्य विषय में वेद में तात्विक प्रामाण्य रहेगा। मुख्य तात्पर्य विषय में यत्र चित्तस्य प्रामाण्य वह प्रामाण्य तदेव तात्विक नियम, इसलिए उसे में प्रमाण होता है वही तात्विक होता है। न वेद से अतत्परत्व मात्र प्रथम व्यावहारिक तो वेद तद ब्रह्म परक नहीं वैसा क्या तो वेद व्यावहारिक कैसे का वेद, वेद स्वयं ज्ञापक है विद्या वेद्य नहीं कि वेद जानता है। वेद से अतत्पर वेद का तात्पर्य सत्यत्वादि धर्म में नहीं है, वेद का तात्पर्य ही सत्यत्वादि धर्म में नहीं होता तो सत्यत्वादि व्यावहारिक होता तो व्यावहारिक सिद्धांति क्या बाध्यत्व में भी बाध्यत्व बाध्यत्वादि व्यावहारिक सत्यत्वादि बाध्य होने से ब्रह्म में व्यावहारिक होगा इस चेत प्रस्तर की यजमान तो व्यावहारिक यजमान प्रस्तर यजमान प्रस्तर प्रस्तर दर्भ मुष्टि बनाते तो यजमान प्रस्तर प्रस्तर तो यजमान प्रत्येक सिद्ध है नहीं व्यावादी तो होता है बाध्यत्व में जी कहेंगे वेद से अतत्परत्व मात्र में कथम व्यावहारिक वेद का तात्पर्य सत्यत्व में नहीं होने पर इतने मात्र से सत्यत्व व्यावहारिक कैसे होगा। बाध्य होने से व्यावहारिक कहेंगे एक नानक इत्यादि ब्रह्म में सत्यत्व धर्म नहीं है तो प्रस्तर में भी यजमान तो व्यावहारिक होना चाहिए क्योंकि बाध्यत्व प्रस्तर में यजमान तो है नहीं प्रस्तर दर्भमुष्टि दर्भमुष्टि यजमान है क्या यजमान तो उसमें है बाध्य होता है प्रस्तरे भी यजमान से बाध्य होने का व्यावहारिक हो जाए प्रस्तर में यजमान तो व्यावहारिक है क्या क्या है प्रातिभाषिक प्रस्तर में यजमान तो प्रातिभाषिक यदि व्यावहारिक कहेंगे बाध्य तो है तो प्रस्तर में भी व्यावहारिक हो जाएगा यजमान तो यजमानत्व से तत्र अनध्यासात् अव्यावहारिकत्व पूर्व विषय का यजमानत्व का प्रस्तर में अभ्यास नहीं होता है इसलिए व्यावहारिक नहीं होगा होना चाहिए था व्यावहारिक क्योंकि यजमानत्व तत्र प्रस्तर में यजमानत्व का अभ्यास नहीं होने से अव्यावहारिक हो जाएगा। श्रुति रूपया व्यावहारिकत्व आपत्ति बाध्य से प्रस्तर भी होगा यजमान तो से तत्र अनुध्यास प्रस्तर में यजमान तो अध्यास नहीं होता इसलिए व्यावहारिक नहीं हो अव्यवहारिक हो शुक्ति रूपया व्यावहारिक तो आपत्ति शुक्ति रूप में यजमानत्व का अध्यास प्रस्तर में नहीं हुआ शुक्ति में रूपयत्व का अध्यास होता है उनसे शुक्ति रूप व्यावहारिक होना चाहिए यदि यजमानत्व का अध्यास नहीं उनसे व्यावहारिक नहीं हुआ तो रजतत्व का अभ्यास होने के कारण रजतत्व सूत्र में व्यावहारिक हो जाए इतने नवाच्य वेद तात्पर्य विषयत्व में अतात्विकत्व सिद्धि सत्यत्व आदि में वेद का तात्पर्य नहीं वेद तात्पर्य का अभिषेय वेद तात्पर्य अभिषेयत्व में अतात्विकत्व सिद्ध जो हो जाएगा तत्वावेद का बाध्यत्व व्यावहारिक वेद बाध्यत्व व्यावहारिक प्रतिभाषिक व्यवस्था होते तो वेद तात्पर्य विषयत्व विषयत्व अभाव व्यावहारिक में है प्रातिभाषिक में है वेद तात्पर्य तात्पर्य विषयत्व वेद तात्पर्य विषयत्व व्यावहारिक में है पारमार्थिक में दोनों पारमार्थिक और व्यावहारिक दोनों में अभी तो पूछा वेद तात्पर्य विषयत्व व्यावहारिक पारमार्थिक दोनों में रहेगा क्या नहीं रहेगा वेद तात्पर्य विषय तो व्यावहारिक प्रतिभाषी दोनों में है क्या है देखो दोनों में वेद तात्पर्य विषय को नतात्विक सिद्धि अतात्विक हो गया वे तत्वावेदक बाध्यत्व व्यावहारिक आवेदक बाध्यत्व अभियान तो व्यावहारिक प्रतिभाषी में क्या वेद होगा तत्वावेदक वेद बाध्यत्व किसमें व्यावहारिक अतत्वावेदक बाध्यत्व बाध्य तत्वावेदक बाध्यत्व व्यावहारिकत्व व्यावहारिक आवेदक बाध्यत्व अभियान व्यावहारिक प्रतिभाषिक व्यवसाय प्रति तत्वावेदक बाध्यत्व किसमें रहेगा और व्यावहारिक वेद बाध्यत्व प्रतिभाषिक न से तत्वावेदक से विशेष मात्र परत्व न बाधक तत्वावेदक जो वाक्य होगा वो तत्व से आदि तो विशेष मात्र परत होगा शुद्ध शुद्ध जो विशेष ब्रह्म को बताएगा प्रमाण तत्वावेदक प्रमाण विशेष मात्र पर होगा तो बाधक नहीं होगा क्योंकि बाधक होगा यदि उसमें कोई अन्य धर्म का निषेध करे विशेषण बुद्धिवाहक तन्मात्र पर भी बाधक संभव सिद्धांत कहता है तत्वावेदक प्रमाण विशेष मात्र पर के विशेषण बुद्धिवाहक न हे सत्य ज्ञान मन ब्रह्म लक्षण से विशेष मात्र पर के किंतु सत्यत्व ज्ञानत्वादि विशेषण बुद्धि द्वारक सत्यत्व ज्ञानत्वादि विशेषण बुद्धि के द्वारा ही विशेषण तात्पर्य विशेषण बुद्धि द्वारक तन्मात्र परोसी आदि बाधक संभव विशेष मात्र परक होने पर भी बाधक हो जाएगा क्यों होगा तन्मात्र परोसा भी बाधक क्यों विशेषण बुद्धि द्वारक सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये हो गया सत्य पद सत्यत्व ज्ञानत्व अनंत में तात्पर्य नहीं विशेष मात्र परक है किंतु तत्वावेदक जो विशेष मात्र पर हो गया बाधक नहीं होना चाहिए पूर्व पक्ष ने कहा सिद्धांत कहता है विशेषण बुद्धि द्वारक शुद्ध विशेष को तो कह लिया सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म ये शुद्ध का ज्ञान होने के लिए विशेषण बुद्धि के द्वारा ही होगा विशेषण क्या है सत्यत्व ज्ञान तो विशेषण बुद्धि द्वारा होते हैं तन्मात्र पर भी बाधक तो संभव है तन्मात्र परक होने पर भी विशेष मात्र परक होने पर भी बाधक हो जाएगा क्योंकि विशेषण के द्वारा विशेषण के अवान्तर तात्पर्य अभिपन्न बाधक अथवा विशेषण में भी मुख्य तात्पर्य नहीं अवान्तर तात्पर्य मानेगी तो बाधक हो जाएगा यजमान प्रत्यय इत्यादि तो न विशेषण अवान्तर तात्पर्य यजमान प्रत्यय में विशेषण में यजमान विशेषण अवान्तर तात्पर्य नहीं प्रत्यय में यजमानत्व इसे अवान्तर तात्पर्य है नहीं तात्पर्य विषय सिद्ध अनुपायत्वा तात्पर्य विषय यजमान प्रत्यय प्रत्यय तुल्य है उसमें यजमानत्व का यजमानत्व उपाय उपाय तो है उपाय तो नहीं वहां जैसे सत्यत्वादी उपाय सिद्ध ब्रह्म के ज्ञान के लिए या तात्पर्य विषय सिद्धि के लिए अनुपाय का उपाय नहीं प्रस्तर स्तुति रूप विषय या तात्पर्य विषय क्या है प्रस्तर की स्तुति धर्मगोष्ठी की स्तुति करने के लिए यजमान का तो स्तुति रूप विषय सिद्धि के लिए ये प्रस्तर में यजमानत्व उपाय नहीं है अनुपाय महातात्पर्य विषय सिद्धि उपाय ही अवान्तर तात्पर्य व्यक्ति सर्व सर्वमत सिद्धम महातात्पर्य विषय सिद्धि उपाय अवान्तर तात्पर्य कहाँ मानते जो महातात्पर्य विषय की सिद्धि के लिए उपाय जिसके द्वारा महातात्पर्य निश्चय होगा उपाय में अवान्तर तात्पर्य सत्यत्व ज्ञान तो अनंतत्व ऐसे में अवान्तर तात्पर्य महातात्पर्य शुद्ध सत्य सिद्धि के लिए उपाय से और यहाँ यजमान प्रस्तर प्रस्तर में यजमान तो महातात्पर्य किसमें है प्रस्तर की स्तुति स्तुति करने के लिए उपाय नहीं है नहीं बनते अवान्तर तात्पर्य नहीं अभी ब्रह्म में सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म सत्यत्वादि की व्यावृत्ति सिद्धि होती है उस सत्यत्व का भेद ब्रह्म में है वो व्यावृत्ति सत्य है या मिथ्या है ब्रह्म में असत्य व्यावृत्ति असिद्ध व्यावृत्ति परिचिन्न व्यावृत्ति वो व्यावृत्ति सत्यो मिथ्या वा सत्य मिथ्या वा प्रथम पक्ष क्या है यदि व्यावृत्ति भेद सत्य होगा व्यावृत का नाम भी सत्यता पति भेद ही सत्य है भेद किससे भेद है सत्य तो कहें तो व्यावृत्ति किसकी व्यावृत्ति अन्यथा असत्य की व्यावृत्ति अज्ञान कहें तो जड़ ये जो व्यावृत्ति है वो भी सत्य होनी चाहिए व्यावहारिक नाम पारमार्थिक व्यावृत्ति साधक था जो स्वयं व्यावहारिक होगा और पारमार्थिक व्यावृत्ति का साधक नहीं होगा इसलिए क्या हुआ, सत्य नहीं मान सकते, मिथ्या कहेंगे नान्त्य। श्रुति है श्रुति तो व्यावृत मिथ्या, श्रुति से श्रुति का भेद वास्तव्य मिथ्या है, श्रुति से श्रुति का भेद व्यावृति यदि मिथ्या है तो श्रुति में श्रुतित्व, श्रुतित्व से श्रुति समसत्ता का तत्व अनंत व्यावृत्ति ब्रह्मण मिथ्या तो अनंतत्व से ब्रह्म समसत्ता का तत्व आपते। द्वितीय पक्ष है व्यावृति मिथ्या, ब्रह्म में जी व्यावृति मिथ्या, श्रुति से श्रुति का भेद सत्य है क्या, नहीं श्रुति श्रुति श्रुति श्रुति तो आवश्यक है, पृथ्वीता का भेद श्रुति में नहीं रहेगा, और भेद यदि कोई कहेगा तो मिथ्या है। व्यावृतिर मिथ्यात्व श्रुतित्व से ब्रह्म श्रुति में श्रुतित्व रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा कहते तुम, हाँ रही श्रुतित्व रहेगा क्योंकि भेद मिथ्या हो गया तो श्रुति में श्रुतित्व रहेगा। श्रुति समसत्ता तत्व श्रुति तो श्रुति समसत्ता कहना नहीं, सत्य समसत्ता तत्व हो गया, श्रुति तो में श्रुति समसत्ता तत्व आ गया। इसी प्रकार ब्रह्म में अनंत व्यावृत्ति है, ब्रह्म में क्या है अनंत व्यावृत्ति जो है वो यदि मिथ्या हो गया, ब्रह्म में अनंत व्यावृत्ति मिथ्या है तो अनंत तत्व रहेगा ब्रह्म समसत्ता का होना चाहिए। अनंत व्यावृत्ति में क्या है, ब्रह्म में अनंत व्यावृत्ति है, ब्रह्म में क्या है सत्य भिन्न असत्य व्यावृत्ति अनंत व्यावृत्ति, अनंत व्यावृत्ति मिथ्या होगी, ब्रह्म में जो अनंत व्यावृत्ति वह मिथ्या है, मिथ्या हो तो फिर क्या होगा, ब्रह्म में ब्रह्मणि मिथ्या तो अनुतत्व से ब्रह्म समसत्ता तत्वापति, तो ब्रह्म में अनुतत्व हो जाएगा, अनुत की व्यावृत्ति ब्रह्म में है और व्यावृत्ति मिथ्या हो गया, मिथ्या हो जाने से अनुतत्व ब्रह्म में रहेगा, कैसे ब्रह्म अनुतत्व समसत्ता ब्रह्म समसत्ता का अनुतत्व ब्रह्म में आएगा अर्थात ब्रह्म अनुत हो जाएगा। ब्रह्म में जो व्यावृत्ति है असत व्यावृत्ति है अचित व्यावृत्ति है ना, नहीं वो व्यावृत्ति सत्य है मिथ्या दो विकल्प क्या, यदि व्यावृत्ति का सत्य भी है तो व्यावर्तक भी सत्य हो जाएगा धर्म सत्यत्व आदि, क्योंकि व्यावृत कल्पित वस्तु से पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं होगा, अच्छा व्यावृत्ति को मिथ्या नहीं है, ब्रह्म में सत्य अनुत व्यावृत्ति जड़ व्यावृत्ति है, ये व्यावृत्ति यदि मिथ्या हो श्रुति में श्रुति का भेद मिथ्या है, मिथ्या ना नहीं मिथ्या होने से श्रुति में श्रुति तो समसत्ता का रहा, ब्रह्म में जो असत्य व्यावृत्ति वो मिथ्या है, ब्रह्म में असत्य व्यावृत्ति मिथ्या है, असत्य व्यावृत्ति मिथ्या होने से ब्रह्म में असत्व रहेगा कैसे समसत्ता परमात्मा होगा, ब्रह्मणि मिथ्या तो अनुत व्यावृत्ति है अनुतत्व से ब्रह्म समसत्ता का प्राप्ति इति चेतना उभय था भी अदुसार, दोनों पक्ष में दोष नहीं होगा, दोनों पक्ष में क्या है ब्रह्म में व्यावृत्ति को सत्य मानेगी तो दोष नहीं और मिथ्या मानेगी तो दोष नहीं, व्यावृत्ति ब्रह्मा भिन्नतया पारमार्थिक व्यावृत्ति पारमार्थिक कौन मानते हैं ब्रह्म से अभिन्न होकर के, ब्रह्म में जगत का भेद घट का भेद अन्य का अनुत का भेद है या नहीं, अनुत का जो भेद है भेद को अन्य भाव को अधिष्ठान रूप मानेंगे ब्रह्म अभिन्न मान करके, ब्रह्म अभिन्न मान करके अभिन्न ब्रह्म अभिन्नतया पारमार्थिक से भी ब्रह्म अभिन्न होकर पारमार्थिक हो गया व्यावृत्ति पारमार्थिक हो गया तो व्यावर्तक पारमार्थिक है क्यों, व्यावृत्ति ब्रह्म अभिन्न होने के कारण पारमार्थिक हुआ तो व्यावर्तक पारमार्थिक क्यों नहीं है तो पारमार्थिक बोधकम तत्पारमार्थिक में तो नियम होती, पारमार्थिक ज्ञान का जो कारण होगा वो भी पारमार्थिक होगा ऐसा नियम नहीं ओ